اللہ کا ایک آدمی شکر گزار بندہ اور بزرگ آدمی تھا. بعد میں عربی النسل لکھا ہے, بعد میں لکھا ہے کہ یہ رومی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے لکھا ہے, بعد میں بعد لکھا ہے. تاریخ کی روایت صحیح ثبت نہیں ہے کہ کس سن میں یہ دنیا میں آئے, لیکن بارہ اسلام سے اور عیسی علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں. اس سکندر ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ قرن کے معنی زمانے کے بھی آتے ہیں. تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ممکن ہے اس کو قرنین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی حکومت مشرق و مغرب کے اوپر تھی, تو مشرق و مغرب مراد لے کر سارے طرف مراد دیے جاتے ہیں. ذوالقرنین سے مراد گویا کہ اس کی حکومت مشرق اور مغرب سب پر تھی, اس لیے اس کو ذوالقرنین. چار بڑے بادشاہوں کا ذکر ہے جو تاریخ میں ملتا ہے, دو مسلمان اور دو کافر اور مشرق, جنہوں نے کافی حد تک پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. جو مسلمان ہیں ان کی تو بالاتفاق پوری دنیا میں حکومت گزری ہے, اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور یہ ذوالقرنین. جو کافر ہیں وہ ان کی حکومت کسی حد تک دنیا پر گزری ہے, مکمل پوری دنیا میں کوئی حکومت نہیں تھی. جن میں سے ایک نمرود ہے اور ایک تو بخت نصر ہے. پانچویں ایک اور بھی شخص آئیں گے جن کی پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم ہوگی, اور وہ بھی مسلمان خلافت قائم کریں گے, جن کو امام مہدی کہتے ہیں. اگر آج وقت ہوا تو ذکر کریں گے, نہیں تو ان شاء اللہ اگلے دن برباد ہو. کل چار گزر چکے ہیں اور پانچواں باقی ہے. ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ بار حضرات نے یہ لکھی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بزرگ تھے, جس پر لوگ ان کو پتھر مارتے تھے تو ان کے سر کے اوپر دو نشان پڑتے تھے, ایک اس سائڈ میں ایک دوسری سائڈ میں, تو جس کی وجہ سے ان کو صرف ذوالقرنین دو نشانوں والا, دو سینگوں والا, دو علامتوں والا یوں کہتے تھے, اور اس لیے مشہور. بعد لکھا ہے کہ ذوالقرنین ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے ظاہری علوم بھی عطا کیے تھے اور علوم باطنی بھی عطا کیے تھے, تو دونوں علوم سے اللہ نے ان کو سرفراز کیا, اس وجہ سے ذوالقرنین کے لقب سے ان کو مشہور کیا گیا. فرمایا سلو نقان ذل قرنین کل ساتھو علیکم من ذکرا جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے, پھر اس کے بعد یہ 45 سال تک دنیا میں ایک امن و سلامتی کی حکومت کریں گے اور رہیں گے, پھر مدینہ طیبہ میں اس کی وفات ہوگی, مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے, میرے روضے میں ان کو دفن کیا جائے گا, میدان حشر میں اور عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے اپنی قبر سے, اور ہمارے ساتھ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں. سکندر ذوالقرنین کے واقعے میں تین باتیں اہم ہیں, اور جو ایمانیات سے متعلق بھی ہیں ان پر ایمان لانا ہے, اور دوسری بات کہ اس سے عبرت و نصیحت ہے ہمارے لیے کہ اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی صلاحیت, اتنی طاقت, اتنی بڑی حکومت عطا کی تھی, لیکن اتنی بڑی حکومت کے باوجود اللہ والے تھے اور رجوع بالاللہ کرنے والے تھے. بادشاہ ہونے کے ناطے سے یا ایک بڑا قائد ہونے کے اعتبار سے کوئی متکبر اور مغرور نہیں تھے. تین باتیں قرآن مجید نے ان کے واقعے میں اہم ذکر کی ہیں. ایک تو اس کے اندر ذوالقرنین ہے کہ یہ کون ہے اور اس کی سفر کہاں ہوگی. دوسری بات کہ سکندر ذوالقرنین نے دیوار کہاں بنائی تھی اور وہ کون سی دیوار ہے اور تاریخ اس کو کس دیوار سے یاد کرتی ہے یاد رکھتی ہے. تیسری بات ہے کہ وہ یاجوج ماجوج قوم وہ کون سی قوم ہے, کیا ان کا عقیدہ کیا ان کی شریعت ہے اور کس علاقے میں وہ آباد ہیں, کب وہ نکلیں گے اور کیا مصیبت کا پیغام لے کر وہ نکلیں گے جو اس وقت کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے ایک عذاب بن گیا. یہ تین باتیں. یا جھوٹ بات جب نکلیں گے بس تو انہوں نے کیا ہے, سن کر رہے ہیں ان کو بات کیا ہے, لیکن جب وہ نکلیں گے وہ بالکل قرب قیامت کا لوگ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے وہ مریں گے, اس وقت حضور عیسیٰ علیہ السلام ہو چکا ہوگا. تو فرمایا سلوں کا کام سے کر نہیں وہ ساتھ والے ان میں کو سیکھا انا وقتنا کروں فی الارض واقعنا ہو من کل شیء سببا فاتبع سببا. ہم نے اس وقت کے لحاظ سے سکندر ذوالقرنین کو تمام ضروریات عطا کی, اس میں ان کا سفر کا تیز ہونا بھی داخل ہے, اسباب حرب بھی داخل ہے, اسباب سفر بھی داخل ہے, فوج بھی داخل ہے, اور یہ تمام چیزیں جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بادشاہ کو ضرورت تھی وہ سب ہم نے ادا کی ہیں. واللہ اعلم بالصواب. بعض تاریخی روایات یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کر دیا اور حکم دیا نماز نہیں کے اعلان کرے آپ کے روح حج پورا کرنے آئے طواف کرنے آئے, انہوں نے اعلان کر دیا تو اس وقت یہ ذوالقرنین بھی طواف کرنے کے لیے آئے, جبکہ اس وقت ان کو حکومت نہیں ملی تھی یا مل چکی تھی یا اللہ اعلم بالصواب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا استقبال بھی کیا کہ یہ وہی ذوالقرنین ہیں جن کی فضیلت ہے اور بشارت ہے اللہ اعلم بالصواب. قرآن مجید نے کہا کہ یہ سرون کا کام ذوالقرنین کل ساتھ تو علیہ کل من ہو ذکرا انا مکننا لہو فی اللہ وآتینا من کل شیئے سببا فاتوا سببا. تو آپ جب کیا تو باہر دیکھتے ہیں کہ اس وقت اللہ سے یہ مانگا کہ مجھے پوری دنیا دیکھنے کا شوق ہے, پوری دنیا دیکھنے کا شوق ہے جس طریقے سے بھی ہو جائے, اور میں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے دنیا بھی دکھائی لیکن ساتھ بادشاہت بھی عطا کر دی کہ اس میں اور آسانی ہو جائے گی دیکھنے کے اعتبار سے. تین سفر ان کے مشہور ہیں جو قرآن مجید نے ذکر کیے. ایک یہ مغرب کی طرف ہے کہ میں دیکھوں کہ سورج غروب کیسے ہوتا ہے کہاں ہو رہا ہے. دوسرا ان کا سفر مشرق کی طرف ہے کہ دیکھو سورج طلوع کیسے ہوتا ہے کہاں سے ہو رہا ہے. تیسرا ان کا سفر وہ سفر ہے کہ جہاں ان کی ملاقات یاجوج ماجوج جو جن کے اوپر ظلم کرتی تھی ان کے ساتھ ہوئی ہے اور ان کے ساتھ تعاون کیا. پہلا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذوالقرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. جب یہ پہنچے ایک ایسی جگہ پہ کہ آگے جانا مشکل اور سورج غروب ہو رہا ہے, اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی ختم ہے اور وہاں پر کیچڑ ہے دلدل ہے اس میں سورج غروب ہو رہا ہے یہ اندازہ ہے, یعنی گویا کہ وہ نہیں پا سکے صحیح علم حاصل نہیں کر سکے کہ سورج کیسے غروب ہوتا ہے، کیا غروب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور کہاں چلا جاتا ہے یہ بات. اور اللہ نے ان کو یہ صلاحیت سب کی بھی ادا کی تھی اور سب کچھ ادا کی. آج کی دنیا اپنے سیاحت کے حوالے سے بہت بڑے دعوے کر رہی ہے، لیکن ساتھ اپنی غفلتی اور کم ہمتی یا اسباب کی قلت کا بھی ساتھ اقرار کر رہے ہیں کہ اور بھی آگے نظام ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جس کو اقبال مرحوم نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی. ابھی حال ہی میں جو کچھ سال ملے تھے جو آسٹریلیا کی ایک بہت بڑی دیوار معلوم ہوئی ہے، اور اس پہ برطانیہ نے بڑی تحقیق بھی کرائی، جو ایک سال تک وہاں پر لوگ پھرتے رہے کہ حقیقت کیا ہے. انشاءاللہ بات کریں. سورج غروب ہو رہا ہے، یہاں پر پیغام ہے اہل ایمان کے لیے. یہ دنیا ہے، اسباب کے ساتھ نظام چل رہا ہے، اور اس میں دیکھا جا رہا ہے سورج کدھر جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، لیکن باوجود ان صلاحیتوں کے اسباب کے اس کائنات کو پورا ادراک یہ انسان نہیں کر سکا، پورا علم اس کا حاصل نہیں کر سکا. تو جو علم کے خزانے اور علوم اللہ باپ کے پاس ہیں، جو اللہ کے ساتھ ہیں، اس کو پورا یہ کیسے ادراک کر سکتا ہے؟ پھر یہاں پر انسان کو اللہ کی قدرت کی جھلک مل سکتی ہے اگر سمجھنا چاہے، باوجود اسباب کے، صلاحیت کے، سب کچھ ہونے کے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں. لیکن اس کا علم ابھی کم ہے اور کائنات کی وسعت بہت زیادہ ہے. تو فرمایا کہ وجد آدمو فی عین حمیت ووجد عندها قوما، اور وہاں پر پھر یہ ایک قوم کو پایا جو سورج کو سجدہ کر رہی ہے. حیران ہو گئے، یہ تو اللہ والے ہیں، اللہ کو پکارنے والے ہیں، اور سورج کو سجدہ کیا جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. تو دعا یہ کر رہے ہیں وہ سجدہ کرنے والے کہ ہمارا خدا خیر و عافیت کے ساتھ غروب ہو رہا ہے، خیر و عافیت کے ساتھ. پھر یہ تم خدا کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا معبود جو غروب ہو رہا ہے نا، پھر قدیت سے جائے، پھر قدیت سے واپس آئے. ہاں، جیسے آتش پرست، سورج پرست کی ہی قسم ہے آتش پرست. آتش پرست جو ہے وہ اپنے خدا کو زندہ کرتے ہیں، جلاتے ہیں، موم بتی کو جلا کے رکھتے ہیں، پھر اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرتے ہیں. وہ اپنا خدا ہے، وہ جس طرح دنیا مارڈر بنی نا، خدا کو بھی مارڈر بنا دیا. سورج دور ہے، کبھی نکلے گا کبھی نہیں، اس کی تپش کبھی محسوس ہوگی کبھی نہیں. چلو اپنے خدا کو اپنے پاس ہی. آپ دیکھتے ہیں ایک زمانے میں پنجابی لوگ حکم کی دیتے ہو اتنا بڑا ہو پیر کا سسٹم ہوتا تھا کہ جو بیٹھ کے وہ گھماتے رہتے تھے، اور اب یہ چیز مارڈر ہو گئی. کار میں بیٹھ کے لوگ اتنے سفر لے کے پھرے ہوتے. تو ان لوگوں نے محبوب اپنے خدا کے بارے میں مارڈر ترتیب شروع کر دی. تو وہ قوم سورج کو سجدہ کر رہی ہے، یہ بہت پریشان ہے، یہ تو مشرک ہے. اللہ پاک سے مناجات کی اللہ نے نہیں دی. قل لا تذكرن اما ان تعذب فيهم اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. جب سکندر ذوالقرنین نے بت پرست جماعت کو دیکھا تو ہماری طرف متوجہ ہوا، رجوع کیا، رب العالمین ایسی قوم کو دیکھتا ہوں جو تیرے در کو چھوڑ کر تیری مخلوق کے سامنے جھک رہی ہے. یہ کافر اور کچھ نہیں جو بے دین لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ بات مذاق معلوم ہوتی ہے کہ دین داری میں اللہ دنیا میں بھی سکون عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی سکون یقینی ہے. یہ جو فاسق اور فاجر مشرک کافر بت پرست آتش پرست سورج پرست جو کائنات ہے انہیں یہ بات مذاق لگتی ہے کہ سکون کیسے ہوتا ہے. سکون تو ایسے اللہ تعالیٰ میں ہوتا ہے حالانکہ جس کے پاس جتنا مال سا آیا جائز راستوں سے آیا تب بھی میں سکون ہوگا. جائز راستوں سے اگر مال دولت آیا مال دولت کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ یہ سکون میں نہیں رہنے دے گا. تو جس کے پاس مال دولت آیا ہی نہ جائز راستوں سے ہو وہ کیسے سکون میں رہے گا؟ اس کے گھر بار میں اس کے ساتھ اپنے بیٹھنے والے کیسے سکون میں رہیں گے؟ لیکن وہ علاقہ دیکھا وہ گھر دیکھا ہی نہیں ہے جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک گھر ہے اس میں ایک دعوت ہو رہی ہے ایک بندہ ان کو بلا رہا ہے بھائی آؤ اس دسترخوان کے اوپر آ جاؤ اس دسترخوان سے کھانا کھاؤ پھر چلے جاؤ. اب کوئی اس گھر میں داخل ہوگا کھانا کھائے گا تو اس کو حاصل کرے گا. قرآن اس نے اسلام کا گھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے وہ دسترخوان کو کھانے وہ بے بنا اور جو اس گھر میں داخل نہیں ہوگا تو اس کو سکون کس بلا کا نام ہے. تو بات یہ کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں آ جاؤ اور گواہ بن جاؤ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور خوش ہوتا ہے توبہ قبول کر کے گنہگار بندے کی توبہ کو قبول کر کے خوش ہوتا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت کے اعتبار سے بھی سکون دے گا. بس یہاں پر سمجھایا ان کو پھر اس کے بعد اگلے راستے کی طرف یعنی دوسرے سفر کا سامان تیار کیا. ایک علاقے سے گھومائے سورج کا غروب ہونا دیکھ لیا. اللہ کی قدرت انسان اگر دیکھنا چاہے سمجھنا چاہے دور سفر کی ضرورت نہیں اپنے وجود میں ہی غور و فکر کرنے سے اللہ پاک سمجھ میں آ جائے عجیب نظام ہے اور کس طریقے سے یہ سسٹم چل رہا ہے. اب دیکھو میرا ہاتھ چل رہا ہے زبان چل رہی ہے آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہ خوب سی پیچھے ایک مشین لگی ہوئی ہے کہ جو اس نظام کو چلاتی ہے سب اللہ پاک کی قدرت اور بناوٹ کیسی ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا پھر اللہ کے دروازے چھوٹ جائیں گے. آگے دوسرا سفر ہوا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدھا قطرا ولا قوم لم نجعل لهم من دونها سترا کذالک وقت احطنا بما لدیہ خبرا. اب سفر کیا سورج جدھر طلوع ہو رہا ہے ادھر چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو وہ تو سمجھ میں نہیں آیا یہ سورج طلوع کیسے ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کی قدرت ہے. بس ہم نے کہاں دیکھا ہے کوئی کہتا ہے یوں گھوم رہا ہے کوئی کہتا ہے یوں گھوم رہا ہے کبھی کہتے ہیں گھوم رہا ہے کبھی کہتے ہیں نہیں گھوم رہا ہے. آپ تاریخ سائنس ہی پڑھیں کہ کبھی فلکیات کے نظام میں پرانی چیز گھوم رہی ہے دوسری رکی ہوئی ہے کبھی ساری گھوم رہی ہے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. وہاں تک جب پہنچے ہمیں کوئی آگے بتایا میں چاند پر گیا تھا تو فلانا آیا تھا تجھے وہ بتا تو کون سے آپ نے دیکھا ہے ہو گیا تھا اور کون سے ہمارے پاس گواہ ہے یا اس کے پاس گواہ ہے کہ وہ کیا حقیقت ہے. یہاں یہ شخص سورج کے طلوع ہونے کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. جب وہاں پہنچا سورج کا طلوع ہونا تو سمجھ سما لینا کسی کو دل میں یہ دل ہی کا کرے جا ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے چل کر دور ہو جانا. اللہ کا نظام اللہ کی قدرت یہ صرف ایک چیز ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ اس میں وہ سما سکتی ہے باقی اور ان نگاہوں میں دنیا اللہ کی کائنات کو نہیں دیکھ سکتی تو اللہ کو کیسے دیکھ سکتی. یہ دل ایسی چیز ہے جو اللہ نے بنایا اپنی محبت کے لیے اپنے حبیب کی محبت کے لیے اپنی شریعت کو جگہ دینے کے لیے. تو سما لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کر لے جائے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جب تک وہ ہو جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی اس طرف جو اشارہ دے رہا ہے کہ وہ تجلی ڈالی پہاڑوں کے پہاڑ جل گئے لیکن انسان اپنے دل میں اللہ کی طرف تجلی کو جب محسوس کرے یہ نہیں چلے گا اپنے اندر اللہ کی محبت کو سما لے. اور میں بالکل الگ دنیا ہے, اور انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. الحمد للہ بلال نہیں ہوتا, یہ تو بہت صدیاں پہلے دوستوں یہ بات ہے, آج بھی ایسی مخلوق موجود ہے. اور اس طرح کوئی انگریزوں کو امریکہ برطانیہ ہے اس طرح کے جاتی جی دوروں کو ان کو سنبھالنے کی کوئی فکر نہیں ہے. انہیں لباس دے دیے جائیں, انہیں کھانے کی کوئی چیز دے دی جائے, یا انہیں کوئی جھونپڑے بنا کے دے دیے جائیں, وہ اس طرح کی انہیں کیا سنبھالنا ہے. ہماری انہیں بڑی فکر پڑی ہوئی ہے, کبھی سلائی مشینیں دیتے ہیں, کبھی پلان دیتے ہیں, کبھی چھت دیتے ہیں, کبھی کیا دیوار جا گری تھی, میرے کچے مکان تھے, لوگوں نے میرے سہن میں رستے بنا دیے. ہم خود جو اپنے گھروں کو اوپن کر دیے, ایمان کے دروازے بھی کھول دیے, گھروں کے دروازے بھی کھول دیے, جو غیر داخل ہو جائے داخل ہو جائے. دوستو کوئی آج کے دور میں مسلمان, کوئی آج کے دور میں مسلمان کسی مسلمان کو چائے کی پیالی بغیر لالچ کے نہیں پلاتا. جو یہود و نصارا اسلام کے دشمن, اللہ اللہ کے رسول کے دشمن ہے, وہ ہمارے ساتھ جو مراحت کر رہے ہیں بغیر لالچ کے, وہ ایمان کو لینا چاہتے ہیں, غیرت کو لینا چاہتے ہیں, اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں. مسلمان ایسا سنی ہے, یہ مسلمان ایسا سنی ہے کہ جب دینے میں آتا ہے تو اپنا ایمان بھی دے دیتا ہے. یہ سخاوت نہیں, یہ بےعزتی ہے, اپنے ایمان کے سامنے کوئی نہیں دیتا. غربت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الفقر فخری, غربت تو میرا فخر ہے. غربت ظاہری کوئی چیز نہیں ہوتی, غربت ایمانی اگر ہو تو بہت بری چیز ہے. ایمان مسلمانوں کے خلاف ترک قوم کا جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، مسلمان قوم کے خلاف جہاد ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. فی الحال تو موجودہ ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، ممکن ہے اس کے بعد کوئی قوم ہے، اور یہ ترک نہیں ہے. اصل لفظ ترک ہے. ترک یا ترک ہو، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کہتے ہیں چھوڑنا. جب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ دوبارہ وجود میں آیا تو حام سے بنے عرب، سام سے بنے حبشی، یافث سے بنے یہ ترک، یہ یاجوج ماجوج، بلاباد البتین، سکندر ذوالقرنین بھی یافث کی نسل میں سے. تو یہ جب بھی لوگوں کو تنگ کرتے تھے بتایا تو جو ادھر جاتا تھا تو وہ کہتا تھا ان کو چھوڑو دوسری طرف جاؤ، وہ اسی سے ان کا نام اللہ والا السلام تو چھ پڑا ترا کر دیا. ایسا ہے. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب تیسرا سفر اس کا یہ ہوا ہے شمالی آپ کی طرف پہاڑی علاقے میں. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يفقهون، وہاں ایسی قوم کو پایا جو کچھ نہیں سمجھتے. اس کی مثال میں نے وہ محاورہ دی ہے، وہ آج تک اسی طرح ہے. نہیں تو آپ ترکی جا کر دیکھو، اندازہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں، بس صرف اشارے سے ہی اپنا نظام چلا. یہ سارے سامان اور عجیب بات جو یہ انہوں نے دیوار بنائی، یہ دیوار بھی اسی طرح سے بنی ہے شمالیات میں. اور دنیا میں کون سات دیواریں ہیں بڑی، یہ سات کی سات دیواریں ہی تقریباً یہاں اس طرح ہیں. آذربائیجان کی دیوار، تبت کی دیوار، سکندر ذوالقرنین کی دیوار وغیرہ وغیرہ دوسری دیواریں، یہ کل سات دیواریں ہیں. دیوار چین، اور ان میں سے ایک دیوار ہے سکندر ذوالقرنین کی جو انہوں نے بنائی اور یہاں تک یہ پہنچ گئے آپ اس مقام. یہ تو بات نہیں سمجھتی ہے لیکن اپنا تعارف کرا رہی ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے اس لحاظ سے کچھ ٹھیک ہے. انہوں نے اس بادشاہ کو دیکھا کہ اس کی بڑی کروفر ہے، تو بتایا کہ ادھر ایک قوم آباد ہے جو قوم ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، ہمارا ہر کچھ کھا جاتی ہے، ہمیں مارتی بھی ہے، سانپ بھی کھا جاتی ہے، بچھو بھی کھا جاتی ہے، مینڈک بھی کھا جاتی ہے، کتے بھی کھا جاتی ہے، گھوڑے کھوتے جو چیز بھی ملے وہ کھا جاتی ہے، اور جب ہمیں کوئے تو ہمیں بھی نہیں چھوڑتے. اور اچھی قوم ہے یہ جب بھی موجود، ان میں سے جب ان کا اپنا بندہ مر جائے تو اس کو بھی کھا جاتے ہیں کہ کیا میدانا کفن دفن تو کیا قبر تو کیا جنازہ، اپنا کام کرو پیٹ پر. یہ تو پھر کتے گھوڑوں کیسے، اسی وجہ سے تو بعد میں سانپ بچھو کھانے والی اس مخلوق چین کے بارے میں کہا کہ یہی کہیں لے جائے بات. اور قیدیانی بلون نے، مرزا غلام احمد قیدیانی بلون نے کیا کہا کہ یاجوج امریکہ، ماجوج روس ہے. لیکن اگلی بات کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، یہ یاجوج ماجوج ہے، یہ نکل چکے ہیں، میں بھی نکل چکا ہوں. لیکن اگلی بات بھی ہے نا، اس میں یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جب دعا کریں گے اور وہ قوم مر جائے گی تو پھر اگر تو باقی عیسیٰ ہے تو پھر روس اور امریکہ کے لیے بدعا کیوں نہیں کی اس یاجوج ماجوج قوم کے لیے بدعا کیوں نہیں کی کہ وہ مر جاتے. بہرحال جب جھوٹ کی بنیاد ہو تو ساری عمارت جھوٹ ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں چلتا نا کہ انسان کو یہ جھوٹ کہاں سے آیا اور کیسے بولا. یہ تو گئی ذوالقرنین کے پاس، کہا کہ ادھر قوم ہے جو ہمیں ستاتی ہے، مارتی ہے، ہم کچھ چندہ جمع کرتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، آپ کے پاس بڑی پاور ہے، آپ ہمیں دیوار بنا دیں تاکہ وہ اس طرح نہ آ سکے. بادشاہ نے چندہ لینا ہار سمجھی ہے، کوئی صحیح خاندان کا بادشاہ ہوگا، صحیح کوئی اصلی پرانا نواب ہوگا. آپ نے سنا ہے نا وہ نواب ہوتے تھے، کوئی بندہ غلطی کر کے کسی نواب کے ڈیرے میں پہنچ جاتا تھا اور بتاتا تھا کہ نواب صاحب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، وہ لوگ مجھے قتل کرتے ہیں، آپ کے ڈیرے کی پناہ چاہتا ہوں. وہ نواب بیان کر دیتا تھا کہ بھائی اس سے غلطی ہے، میں نے اس کو پناہ دی ہے، کوئی اس کو مار نہیں سکتا، نہیں تو میرا پورا قبیلہ تمہارے خلاف ہو جائے. اس زمانے میں نواب ایسے ہوتے ہوتے تھے، ہم نے دیکھے تو نہیں ہے، ممکن ابھی بھی کہیں ہوں. اپنے ہمت میرے پاس لاؤ، خود دیوار بنانا شروع کر دیا. اور پھر موجزانہ طور پر اللہ نے اس کو یہ کرامت عطا کی تھی ذوالقرنین کو کہ تانبے کو جب خوب پانی تو وہ پانی بن گیا اور پوری دیوار کے اوپر وہ پانی بہا دیا. وہ سیسا پلائی کی دیوار جس کو کہتے ہیں تانبے والی دیوار بن گئی. اور کہا یہ نہیں نکل سکی، یہ نہیں نکل سکی. لیکن فإذا دعوت ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا. یہ نہیں آ سکیں گے یہود وعدود تمہاری طرف. لیکن فإذا دعوت ربی جعلہ دکا، جب سور پھونکی جائے گی قیامت پر پا ہو جائے گی ساری کائنات، جب اس کو لہو کے حوالے ہو جائے گی اس وقت میرے رب کا امر آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. میں بھی چاہتا ہوں گا سب کائنات چلی جائے گی تو یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، سکندر ذوالقرنین بھی نہیں رہے گا. گئے ایک دن ہم سوئے گورستان، ہم لوگ پستانی تھے. جب اللہ کا اور اس کو اگر قیامت قریب آنے کی ہوگی، ایک سردار کہے گا چھوڑ دو انشاءاللہ کل ٹوٹ جائے گی، پوری صدیاں گزر گئی انشاءاللہ نہیں کریں گے اور نہیں ٹوٹے گی. انشاءاللہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے دوستوں، لیکن اس طرح انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے جو پیسے لے کر کوئی جانور خریدنے جا رہا تھا. لوگوں نے پوچھا تو کہتا ہے کہ جانور خریدنے جا رہا ہوں تو کوئی ہوگا نہیں کسان کوئی زمیندار، اس نے کہا انشاءاللہ جاؤ اللہ اچھا جانور دلا دے گا. اس نے کہا انشاءاللہ کس نے کیا بات، پیسے جیب میں ہیں منڈی کے اوپر ہزاروں جانور ہیں، اس میں انشاءاللہ کی بات ہے. پیسے چوری ہو گئے ہو اس طرح کے زمانہ ہمارا علاقہ ہوگا یہ چوری کر جا، چوری کی رواج سب چوری چوری ہے نظام. اللہ معاف جو بچ رہا ہے نا دوستو، جو بچ رہا ہے میں اور آپ فرض کرو کسی کی چوری سے بچ رہے ہیں، یاد رکھنا غرور میں مبتلا نہ ہونا، غرور میں مبتلا نہ ہونا، اللہ کے فضل سے بچ رہے ہیں ورنہ بچنے والا حساب کتاب نہیں ہے. جب چوری ہو گئے نا تو واپس ملا, اور تم نے جانور کوئی نہیں خریدا, تو کہنے لگا ان شاء اللہ یہاں سے جا رہا تھا تو ان شاء اللہ یہ ہو گیا, تو ان شاء اللہ مرنی بول رہا, تو ان شاء اللہ اس نے کہا مانتے ہو ان شاء اللہ کہ اتنا پہاڑا کیوں پڑتے ہو, کہا ان شاء اللہ ہوگا سے چوری ہو گئی ان شاء اللہ, اب کیا ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے.